سورة الأنعام درس نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه أو جگڑ جوڑ کڑا دسرا قوم ددو خبر واڑو لی دسرا قوم ددو قال نو فرمائل إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان آیا تاسو جگڑ کوئی ما سرا توحید دا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دا اللہ تعالیٰ کی وقد هدان او تحقیق ما تیلار خود لدان ولا اخاف نيريكم ما تشركون به اغا چتا سوی صداران گرزوی ددی الله تعالی سرا الا ان يشاء ربي شيئا مگر چی واری رب زما سسیزا مگر چی رضا شی زما در رب سسیزا وسع ربي كل شيء علما او احاطه کړی دا رب زما طول سیزون لرا فعلم مانده فراح ده رب زما او رب زما هر یو سیستا پا ادبار ده علم سرا افلا تتذکرون ایتاس ولی نسیت نکبلوی ده سورة انعام ده رنبی ایسه سلورم باب شروع ده او پا ده سلورم باب که دری خبری بیانی گی یو دلیلی نقلی ابراهیم علیہ السلام نه په تفصیل سره دویم دلیلی نقلی د ولس انبیاء علیہ الصلات والسلام نه اجمالی طور او دارنګ مسله د توحید واضحه کوي نو فرمایي چې کله ابراهیم علیہ السلام دعوت ورکو او قوم ته وی چې زستاسو او پلار ته وی چې تاسو گمراهی کې وینم او الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام په جبه مبارک باندې د هغه سیزونو رد وکړو کوم سیزونو ته جدید الوهیت نسبت ورکو او کوم سیزونو ته دی الٰه وی کاغذ ستوری و کاغذ سپوږمۍ وه کاغذ نور و او ورسره ورسره ابراهیم علیه السلام د دې خبرې اعلان کوي چې زما د طرف نه اعلان واوري چې زستاسو د شرک نه بری ما خپل ځان او خپل ذات یو الله تعالی ته سپارلې دی او زه د یو الله تبارک وتعالی د توحید نه علاوه چې دا تاسو د الله سره شریکان ګرځولی دي تاسو عیسداران ګرځولی دي زه د دې نه بری ما چې کله دا اعلان یې وکړو نو ضروری خبره ده چې د قوم د طرف نه لازم به برتاو راته یا خو برتاو راشی چې مونږه ستا خبرې ته غاړه کېښودېدله او مونږ ستا خبره منو خو چې کوم ځای کې تاسو د قرآن د نوح علیه السلام د وخت نه چې شرک شروع شوی دی تر د نبی علیه السلام پورې او د نبی علیه السلام نه واخلی تر نن تاریخه پورې او راتلونکي وخت کې اومه ه دغه قاعده ده چې کله هم حق بیان شوی دی ټولو خلکو حق نه دی قبول کړی د هر پیغمبر واقعیات وګورئ څومره تکلیفونه ورته رسیدلی دي حالانکه د پیغمبر نه څوک شیرین زبانه نی د پیغمبر نه څوک ښه اخلاق واله نی د پیغمبر نه څوک پوه نی ځکه چې د الله تبارک وتعالی معامله د خپل پیغمبر سره ډایرک د پرشتې په ذریعې سره یا وروستو د حجاب نه یا چې کوم دی لکه موسی علیه السلام سره یې خبرې به کولې نو الله تبارک وتعالی یا فرشته را لیږي یا درستو د پردې نه چې کومې خبرې کیږي یا هغه چې الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام سره به خبرې کولې نو الله تبارک وتعالی د معامل د پیغمبر سره خپله معاملې نو چې د الله معامله د پیغمبر سره یي او دا غي باوجود بیا هم مخلوق خبر نه مني نو ضروري خبره ده چې برتاو د دې د ابراهيم عليه السلام سره د قوم د طرف نه راغي چې دا تاسو مونږ سره جګړه جوړه کړې ده سړی وي ته وایي چې یاره بس ارس یو الله تعالی کوي او دا تاسو چې چاته را مدد شوی دا څه نشي کولی په دې طریقې سره جګړه جوړه کړه او دارنګه د نمرود حالات تاسو ته معلومو چې حتی دا چې د اور د پاره بندوبست وکړو څومره وخت هغه اور بلیدو څومره وخت د هغې اور د پاره خشاک را جمع کېدو او څومره هغې په هغې باندې د ابراهیم علیه السلام د کمزوري کولو کوشش کوو خو الله تبارک وتعالی وښودل چې وګوره حق په غلبی نو ابراهیم علیه السلام سره جګړه جوړه کړه او خبرې ورسره واړولې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله کې نو ابراهیم علیه السلام وایي تاسو ما سره جګړه کوئ د الله د وحدانیت په مسله کې تاسو زما خبره نه منئ او ما سره جګړه جوړه کړې چې ته نه یاریږي ما ته الله یو لار خولې ده او هغه لاره زه ستاسو په جګړه کولو باندې ستاسو چې په خلاف کولو باندې ستاسو زما سره چې کوم دی د نه منلو په وجه باندې زه ستاسو خبره ومنم سوال نه پیدا کیږي دغه قرآن درس ورکوي چې تاسو حق پرست پا د باطل پرستو خبره نه منئ باطل پرست کار سور علمونه کړی دي کار سور سرټیفیکیټونه دي کار سور د حدیثو درس ورکوي کار سور چې کوم دی د قرآن درسونه ورکوي خو چې حق درس نه ورکوي په الله پاک مې د قسمی که داغه دا علم د ده پاره سبب د هدایت ګرځېدی شي اگر چې تمام علمونه د شیطان سوره پوه شیطان وای ستا بندگان برانه الله تبارک وتعالی ته وای بچ نشي الله پاک ورته وای زما مخلصین بندگان اغي سره ته اس نشي کول شیطان چې د پرشتو په محفل کې ناستو کچر علم ذریعه د نجات ګرځېدی شیطان به د ټولو نه غټ پرهیزګاره انسان پرهیزګاره مخلوق ګڼلی کېده علم ضروری دی خو علم د الله د کتاب تابع ګرځول پکار دی او علم د نبی علیه السلام د طریقې تابع چینی نو کتاب مې مخې ته د قرآن کریم پروت دی چې دغه علم سبب د ګمراهۍ سړي د ګرځي زموږ په ملک ډېر غټ غټ علما دي غټې غټې دعوی کوي که چېرې دغه علما او تاسو په دې مجلس کې ناست یې ټول زما پښتانه وروڼه یې که چېرې دغه علما او صحیح خدمت د دین کړی وي دې جزیره عرب کې ولې یو قبر نشته چې خلک ځي او هغه ته رامدد شوی تاسو ته پته ده چې دلته څه شوي دي په دې فلیکه کې چې زه د کویتیانو سره خبرې کوم هغوی وایي دلته درګاهونه او مونږ به پلیکې ته تلو خو محمد عبدالوهاب نجدي رحمت الله علیه د سعودي عرب چې هغه د الله تبارک وتعالی د توحید خدمت په دې ملک باندې وکړو او داسې مدرسې او داسې علمای د هغې نه علم علما او د هغې نه وکړو چې په دې جزیره عرب هغې خواره شو الحمدلله دلته شرکیات نشته تاسو چېرته ولیده چې کوم ځای جنډړ خوځېږي او خلک ځي او هلته چې کوم دی نو خپل فریادونه پیش کوي فریاد چا ته پیش کوي جزیره عرب کې او په سعودي عرب کې او په دې جزیره کویت کې یو الله تبارک وتعالی ته پیش کوي او زمونږ په ملک کې ډېر غټ غټ علما دي غټې غټې پګړۍ والی دي د سیاست تپاره خپل دین پرېږدي د پیسې او د غوټ تپاره خپل دین پرېږدي ما او تا سره چې د حق درس کوو مونږه تا سره د مقابلې کولو لپاره هغه حق دین پرېږدي ابو جهل نه ویلي وایي په خدای مې د قسمی چې پیژنم چې په حق پیغمبر دی خو د زد او د عناد د وجې نه چې د دې خاندان به دعوې کولې مونږ سره دا دي مونږ به وایي مونږ سره دا دي دی به وایي مونږ سره دا دي د ترونو زامن چې شي یو بل سره بیا چې کوم دی نو خلک چې کله قبیلې جوړې شي یو خورونه یې که نه او بیا د ترونو او د ترونو زامن چې شي بیا قبیلې جوړې شي بیا یو بل سره زدونه کوي پار یو شیز کې دی زد جوړ کړی مونږ او سره هم زد کوو اوس وایي چې په مونږ کې پیغمبر راغی نو مونږ د زد او د عناد د وجې نه یې نه منو نو بعضې خلک د زد او د عناد د وجې نه د حق پرستو چې کوم دی خلاف شروع کی غټ غټ علما ورته ویلی شي په پاکستان که چېرې صحیح خدمت یې کولې په من کې ووم څو خبر نو چې التو خلق ته اور امداد شبای وي من به خلق پیران ول نتلو خزب ول نه لګلې چې په خزو خلق ول پیران لا سونه وي پیران ول په پنجاب کې لا سونه وي دا تاسو پښتانه شکر الحمدلله خدمت شوي دی څنګه چې شیخ القرآن ویناستو مدا هغه وخوا کې دي د نن سلیخ 50 کال مخ کې وی پدې کې چې کم دی نو تور ډيري بابا سره په خوا غټانګي وی ګاډي ماډي نو نو پدې کې خزې راوخته دي نو په هغه کې خاوني هم موږ سره پټانګا کې ناستو د خزې و سره ماشوم انو یې زما د کستنه ورته وی چې ها بابا او کتا سو هغه وی چې هاو بابا موږ او کو یغه ماشوم ورته وی چې دادا ال ته خوس کسان په بیبي باندې لاس وو پوه شوي نو مطلب دا چې د مچې نو لاس هم وای نو په زنانه باندې لاس چول والشته په دمونو کې نبی علیه السلام چې بیعت رضوان کو زنانه او ته صادر چې کم دی غړول په هغه صادر په هغه ځای باندې چې کم دی تاسو لاس یې دی دلته وځي لاس یې دی نبی علیه السلام د خپلې بیبي سره د شپې ولاړلې صحابه تیریږي درس ته آیات زوی آیات دوه به ویل شي او بارحال بعضی وخت کې چې د شرک خبره راشي خبره وګدې شي او دا ضروری خبره ده چې په دې باندې سړی ځان پوه کی نو مطلب دا دی وی شیخ وی ما ورته وی چې بیا ولولېګا بیا ولولېګا نو دا زمنګ د خلکو حال دی چې زنانه زی او الته چې کم دی پیر او دا هغه ځای منجور ها هغه نه پرده ماته کی او بیا په دم په شکل باندې لاسونه هم ووي او بعض زینو کې استادان خبری کوي عبدالرحیم صاحب الله دې وبخي وی پرتوغاخي چې کم دې ځوان کړو انو یې چې څو په لړلړو چې دا پرتوغاخ پرانه ده چې غیرتنه خزه بوا وی څه دی وی وی زه تام چې دا پرتوغاخ پرانه ده پاس کړي او چې هغه باندې هغه خپل پرتوغاخ پرانه ستې دا سي چلونه زمون خلکو د پاره جوړ کړي دا د صد وجنه دغه چې دا ځان ته غټ پټکو ولا وی دی خدمت نه کوي د دین دی د خلکو د جمعاتونو صحیح طریقې سره هغه تابعداري خلکو ته د علم خودلو هغه خپل ځمداري نه ګڼي نو د دې وجه نه خلک چې کم دی همیشه د پاره په توحید کې جګړه جوړی کړي نو ابراهیم علی السلام ورته وی تاسو ما سره د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله کې جګړه جوړی کړي دی یو الله ما ته لار خودلې دا منګ ورته دغه وی په دې مسله کې جګړه مو جوړوا راشد حق پرستو سره دا خبره ومنه توحید اومنا اخوا دنیا کې چې ته خلاف ورځي او د دنیا د سم مقصد د پاره کوي نو مونږ وي دنیا بده ټیک ته یو سور از ژوند بده خسته شي خو آیا د دینه پس به بیا سي نو ابراهيم عليه السلام ورته وي ما ته الله لار خول د زستا سو لار نه اختیاروم ک ار سم را جګړی کوي ولا اخاف ما تشركون به او نه ریګم دا غسنه چې تاسو یې صدر ګرځولې دي د دې الله سره الا ايشا ربي شيئا مگر قرضا شي د رب زما سره شي نو الله مالا ټکر را کولی شي او تاسو د حضراتو د ټکر نه ګرځ نه یاري کوم چې تاسو تخپل حضرات وایي مالا ټکر نشي را کولی او دا ټکر زای په زای قران ذکر کړي سوره اليونس 71 نمبر آیات را واړوي نوح عليه السلام ته ویلو زمنګ حضرات بدل ټکر درکی زمنګ عمل کیوم وای کنا شیخ عبدالرحیم صاحب خبره کوله وی اورځه په مقبره باندې وی تیریدو په دې کې ولګ چې کم نه نو د ټانګوانو داونه او ټانګو تاسو پیژنې داسې دور دور ټانګوانی کړي او س دور یعنی قیمتي میوه هم نه ده ځنګلي میوه ده لکه نو یې د بابا د پاسو نه هغه کس ورته आवाज وکړو چې ظالم د بابا د پاسه کته بده راوغورځي لاس خپې بدل مات کی شیخ ویمار توی چې دا د ټنګونه ده او کوپرس کو استاد سیوانو باغی او دا ماشوم ورته لړ او استاد سیوانو د باغ نه د چ کم دینو سیوان راو شو کول او تا ول لاس خپې مات کړن ته بس تا ته بد خلق ټول سوی ویمار ته وی چې دا ظلم دی او کو زیاتې دی او کو نو ما ته وی چې ته ژوندې او د سیوانو په باغ باندې چې کوم دی ماشوم له لاس چې د ټانګوانو نډیر قیمتي شیز دی باغې باندې لاس خپې ماتای نو ته ظالم شوې او بابا چې په ټانګوانو باندې په مړی پروت دی او وړو له لاس خپې ماتای نو ظالم نه نه کو وی چې یره پنځ بیریان د اولیاء کرامو قدر نه کوي ظالمانو قدر خو تاسو نه کوي چې ظالمان ته جوړ کړو د مرګ نه پس د ماشومان خپې لاس پې ماتوي چې اون ته دی خطلې دی لا زخپې به علامات کی نو د دې ټکر بدل درکی بیا بدلته چې کم دی تکلیف را ورسای نو دا غرنګ وګوره دلته نوح علی السلام ته وی وتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومی یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچره پتا سوما دا خبره ګرانه لګی چې دا زه کم سیز د پاره ودریدلې نو نوح علی السلام د صد پاره ولاړو د الله د وحدانیت ته مسلې د پاره ولاړې مالکم من اله غیره وتذکیری بیاات الله او نسیت زما در په در کول تاسو لره په آیاتونو د الله تعالی باندې نسیت په پس کای د الله په آیاتونو وکای د الله تبارک وتعالى په کتاب باندې نسیت کای نو زما کار څه دی فعل الله توکلتو نو چې تاسو د دې باوجود هم زما خلاف کوي ما ځان الله تسپارل دی فاجمعوا امركم نو جمع کوي خپل پیسلې لره راجم کوي خپل پیسلې لره او شرکاءکم او د برخي خوندان تاسو دا تاسو چې چاته حضرت وایي دا ټول لره ټول شي او تاسو مر ټول شي خپل پیسلې یو کوي بیا څه کوي ثم لا تكن امركم عليكم غمتا بیا دې نشي پیسله تاسو پتا سو باندې وړاندا بیا دې نشي پیسله تاسو پتا سو باندې پټا سمګدو بیا ماته واوروي بیا ماته خپل پیسله وکي الی ماته ولا تنذرون او مال مولت مرا کوي ټول یو ځای شي مال تقریبا ورسوي ځای کنه نوح علی السلام ورته وي دغه رنګي په قران کې سورة الهود کی ام هود علیہ السلام تا وی چیزا 54 نمبر آیات کی چی زمنگ حضرات بدل ٹکر در کی زمنگ حضرات بدل تا تکلیف راو رسائی اغور تاوی ٹول را جمع شئی او زیمال سو کئی نو دا دی وجی نا شیخ القرآن دا پنج پیر پتر ڈیری کے اغوی میا گولو بابا دے او دا اغی دا شالو نا چکم دی چاس وزولی نو ایروپورټ یې په ما کړیو چې دا د پنجپیر شیخ چې کوم دی سوزولی دی وی الته زما مشینو د وړو وی پولیس پر راتله او مشینو والا مصران به تنګول چې څه شاسته سو شیخ وی زه یو ورځ لړم مشین ته وی ماته وی چې یاره جی مونږ پولیس ډیر تنگ کړیو او پتا باندې رپورټ ته او مونږ خو ډیر تنگي روزانه راځي چې تاسو شیخ څه شوی ښه او وی زه چې کوم دی ماته پوسو کو چې تانی ته زم ویچاره ته وی چې ناغه تانیدار او پولیس کوجری تراغلی تر ډیر کې څه پیسہ ده چا وی ما ته چې دا غوډې را سانه شو وی لړ مجری ته چې وجری ته لړ مې تانیدار ناشته ور سرس پایا ناشتي نو ویل ته چا ورته وی چې یرا هغه چې پټشي هغه دی راغې وی ما ته وی چې تا د بابا جنډي اوس وزولې او شالو نه دی اوس وزولې اوس پټشوي وی ما ته وی چې پټشوي نا پات کړو کې راځي کنه پخپل تعالی راځي نو هغه تانیدار غلی شو چې زه خو نه ستا سپایي نیولیم په اتکاړو کې او نه چې کوم دی کلیوالو نیولیم زه خپله رالم چې خبر شوم چې یاره په ما رپورټ دی ما چې زه تا نه تپوس کوم چې رپورټ یې د څه کړی دی وایي چې رپورټ یې د دې کړی دی چې تا شارونه او جنډې سوزولي دي ته د دې اقرار کوي وایي شیخ ورته وایي چې بالکل زه اقرار کوم چې دا ما سوزولي دي خو دی دا ومني چې زه پنجپیر ته په خپلو خپو تلیم و شوي په مسله څه مطلب یعنی بابا نقصان نشي رسول دي بداو منی زمنم چې ما سوزولې دي وې تانی دا ورته وی چې منی چې دی وسوم په خپل خپل ګرځي وی غي سرونه خطا کړ لازم کې نه आवाज خطا خدا غي نه خطا وې تانی دا وی چې دا 420 اندي دي منه 420 پرچا کټ کوما وی شیخ وی ما وته چې ما کټ کاو ما له هم دغه سی خدي کچره د دین هم زیات زور اور پیدا شون بیا به ډیر تنګیږم ما له هم دغه سی خدي دا سر ټیټی او سترګې ښکته نو د مشرک سړی به همیشه سترګې ښکته د زنای سړی چې ونی ولی شي دغه سترګې بخکته غلاګر سړی چې ونی ولی شي سترګې ښکته کني دا موږ هغه سړی له ولی سترګې نه ښکته کو چې د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله کې چې کم دین او شرک په ملک جوړ کړی دا غستر کې په کار دي چې خکته کو دا غ علم سره ز سکوم دا علم په لعنت شه چې د کوم علم کړی دی علم د دې لپاره چې خلکو ته د شرک دعوت ورکوا علم د دې لپاره چې خلک چې کم نه نو بدعت مانی اړوا علم په دې لپاره نو د دې وجنه ابراهيم عليه السلام ورته وای ټول راجم شي او مال سو کوي زستا سود حضرت نن یریګم ولا اخاف ما تشركون به نه یریګم داغه چانا چې تاسو عزتدار ګرځولي د دې الله سره الا ان یشاء ربي شیئا مگر یریګم د چانا دیو الله نه هغه غواړي نو ماته تکلیف را رسولي شي سپا مسله دا ستاسو حضرت ماته تکلیف را رسولي نشي وسع ربي كل شيء علما او پراحه دي رب زما هر یو سیستا په علم سره دا الله تبارک وتعالى د علم نه هیڅ شي سپټ نشته دا سي الله تبارک وتعالى چې دا قدرتونه معلوم دي چې په قدرتونو کې صرف سړی په خپل د دې اختونه تر د خپې د نوک پورې سوچ کوي تا ته د الله تبارک وتعالى هغه نمونه د قدرتونو ښکارا کیږي الله وګوره څنګه نظام جوړ کړی دستا په دې بدن کې یو د ګوتې دا د ګوتې دا نشانونه چې کم دي کویت کې خو الحمدلله استاد اوس تر ټولو ته په دې زمانه کې پته ولګیدا چې هر سوره په دنیا کې سوره مخلوق ته د دوو کسانو په ګوتې نشانونه یو شانونه کوي د سترګو نشته د غرنګې د سرمنې نشته د ار یو چې کم دي جدا جدا الله تبارک وتعالى داسې کارخانه ده د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له دهریان راغلی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل مناظرین لغونه لیټ شو وې سش تاسو هغه امام چې راغی هغه وی عجیبه معاملې مې ولیدا په لار کې دې دریا په خوا کې راته ریدم او یو سفینه رااله په خپل ډکه شو د سامان نه او بیا چې کوم دې بغیر د چلوون کې نه لاړه او روانه شو او ما چې تپوس کوی چې د خپل منزل مقصود ته زی او راضی د کسې بغیر دا چلون کی نه بغیر د لیبرو نه د خپل ډکیږي او تشیږي او هغه ته وی چې تاسو امام وګوره لیوانتو بسر په شوی دی کنه مونږ وی چې دینه پویږي او هغه وی ولی دا نه منای وینه دا مونږ نه منو چې یو کیشته څنګه بغیر د ډرایور نه بغیر د چلون کی ملاح نه او بغیر د لیبرو نه څنګه ډکه شو ناغوی دا دور غټه کیشته څنګه منای چې بغیر د چا چلولو نه دا چلیږي ولا سوالو ایمان راوړو نو د دې وجنه زما رب چې دی هر یو شی ست په ادبار دی علم دا غد علم نس شی بهر نشته ز ما نه هم خبر دی او تاسو نه هم خبردار دی د دې ټول قدرتونه منګه تاسو ته چې دا سخکاری په کار دی چې دینه منګه سوچ او فکر واخلو د ابراهیم علی السلام ورته مخ کې سویلیو دا ستوري دی دا غس پوګمای دی دا غنور دی چې د هر څه پنا پیراله زاړو دا منم نه زاړو دی له خدای صفاتونه وام نه تاسو هغه رب پرېږدئ چې هر یو سیسته په ادبار د علم رسیدلې دی افلا تتذكرون اې تاسو کې دومره سوچ نشته تاسو دومره نصیحت نه قبلوي افلا تتذكرون اې تاسو نصیحت نه قبلوي موږ لسه پکار دی چې نصیحت ته قران نه قبول کو کم خلق چې غي په ملک کې د الله د کتاب سه خدمت نه کوي اغي سره ملګرتیا ونکو او موږ دا غا چا ملګری شو د الله د دین د پاره چې موږ د الله تبارک وتعالى د توحید مسله بیانای او د توحید مهنت کوي او په ملک خوړی اغي نه زمانه وټ غواړي نه چ کم دې زمانه نوټ غواړي ملګری دا چې دا موږ کویت کې ناستیو خود الله تبارک وتعالى د کتاب درس کو اغي دا وای چې خلکو ته حق ورسوي حق پرست علما دادی اغي وی خلکو ته حق ورسوي نو فکار دی چې دینه موږ نصیحت واخلو او دا رنګ دی الله تبارک وتعالى چې کم قدرتونه دي هغه کې سوچ او فکر نه کار واخلو وحاجه قوم او جګړه جوړ کړه د سرا قوم ددو قال نو فرمایل ابراهيم عليه السلام اتحاجوني في الله اے تاسو ما سره جګړه جوړ کړی دا په توحید د الله تعالی کې وقد هدان او تحقیق لار خودلې د ما ته الله تعالی ولا اخاف نیریګم ما تشركون به دا غسنا چې تاسو یې صدر ګرځولې دي د الله سره الا ان یشاء ربي شیئا مگر یریګم د سنا چې وغواړي رب زما څه شی نو ما ته نقصان او ټکر را رسول شي خو ستاسو حضرات راته ایس ټکر نشی را رسولې وسع ربي كل شيء علما او احاطه کړی دا رب زما هر یو سیز لرا تا په علم باندې پراحه دی رب زما هر یو سیس ته په علم باندې الا اپلا تتذكرون ایتاس ولی نسیت نه قبل وی